राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदासजी महाराज ज्येष्ठ कृष्ण पंचमी विक्रम संवत 2058 12 मई 2001 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन स्वर्ग आश्रम राम। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम देखो एक बात कही है फिर कहता हूँ कि परमात्मा की प्राप्ति है वो अपनी वास्तव स्थिति है, वो नई बात नहीं है। हमारे भाई बहनों के जसी हुई है कि वास्तव तो हम संसारी है, भगवान की प्राप्ति हुई नहीं है, या इधर रहते रहते भावना बढ़ गई। वास्तव भगवान की प्राप्ति हमारी असली बात है, क्योंकि ईश्वर अंश जीव विनाशी, सब जीव जितने सब ईश्वर के अंश है। तो ईश्वर घर जाना तो अपने घर की बात है ना, तो ये तो अपनी खास बात है। केवल इतनी बात मानने से भी बहुत लाभ होता है कि हमारी वास्तव में स्थिति परमात्मा के साथ है, ये कोई नई बात नहीं है। भाई हम संसारी है, भगवान की बात नई बात है, नई नहीं है, नई यह है जो पुरानी हो गई, ये सदा की नहीं है। यहाँ पर कई रहते ही नहीं, यहाँ एक देश में नहीं रहते, कभी पृथ्वी लोग में, कई सारे लोग में, कई नरक लोग में, कई कई लोग में मुसाफिर होता है, एक जगह नहीं रहता। आदमी घर का धनी होता है, जगह रहता है, यदि नन्हे बर्तन थे यम प्राप्त नन्हे बर्तन थे तो वो अपना गांव है घर असली, वहां जाकर फिर लौट कर नहीं आता। लौट कर आता है तब तक मुसाफिर है, घर नहीं है, अपना घर नहीं है। तो ये संसार में रहना है ये अपना स्थान नहीं है, अपना स्थान वहाँ है, अपना स्थान वहां से मुसाफिरी मिट जाती है। अपने स्थान पहुंचने पर मुसाफिर थोड़ी रहती है, मुसाफिर दूर दूर से चल रहने से ही होती है। तो संसार में रहना है वे मुसाफरी है, परमात्मा को प्राप्त करना है अपने घर जाना है। अपने घर जाओ तो ना निवर्तन थे उसे लौट कर नहीं आते, तो अपने घर जाना है अपने घर। जब तक अपने घर न पहुंचे तब तक दुख पड़ना पड़ेगा। परदेश कलेश नरेशन को राजा हो तो क्या हुआ, उसको भी परदेश कलेश हो तो उसको भी सब सुविधा कैसे मिलेगी, घर में जारी सुविधा मिले वैसे मिलेगी नहीं। तो सब जो कलेश होता है तो हम परिशेष नहीं है, ये शरीरधारी हम नहीं है। एक बात है, सारी धारण किया ना, ये सही धारी हम बिल्कुल नहीं है। 84 लाख जोड़ी में जावे तो किसी शरीर में ही रहता नहीं तो मनुष्य शरीर में कैसे रहेगा, और मनुष्य शरीर के बीच में कुछ विलक्षण करे तो वो अपने काम की नहीं है। मानव शरीर है वो मैं नहीं हूँ, मेरा नहीं है, मेरे लिए नहीं है, मेरे लिए नहीं है। शरीर की जिंदगी शरीर को लेकर के जो बात है वो हमारी अपनी है ही नहीं। शरीर से तो केवल संसार की सेवा करना है, अपने लिए नहीं है। इनमें जो प्राणायाम करना है, इनमें 10-5 कोष है उन लोगों की बातें हैं, इनमें अग्नि जागृत करनी और सर्पणि जागृत करनी आदि आदि ये क्रिया है, वास्तव में ये अपने लिए नहीं है। शरीर भाग तीनों ही तीनों शरीर संसार का है, संसार की सेवा करो, संसार की सेवा के लिए शरीर है, अपने लिए नहीं है, अपने लिए नहीं है, अपने लिए अपना नहीं है, अपने लिए नहीं है, ना अपना है ना अपने लिए है, ये संसार का है, संसार के लिए है। ऐसे जो काम किया जाए संसार में किया जाए, संसार की सेवा इससे करो, अपने लिए सेवा। बिल्कुल शरीर के लिए साधना करी बहुत संतों ने, ये बात एकदम मैं नहीं कहता हूं, कल परसों प्रश्न चलाता था, ऐसा करे वाले संतों मेरे को देखने को मिला नहीं है। जितने संत हुए हैं अच्छे अच्छे साधक दूसरा नहीं है, क्रिया और पदार्थ इनकी सहायता लेते हैं। क्रिया और पदार्थ तो संसार का है, क्रिया और पदार्थ तो सब संसार के लिए ही है। शरीर और संसार के पदार्थ और क्रिया सब दूसरों के लिए ही है, ये बात बहुत कम से मिलती, ये मिलती नहीं है, संतों को मिली नहीं हमें। ये विभाग अलग है, विभाग ही अलग है, शरीर का विभाग, शरीर स्थूल हो सूक्ष्म हो कारण हो, ये विभाग संसार का है, संसार की सेवा के लिए है, अपने लिए तो कुछ नहीं, अपना कुछ नहीं, अपना कुछ नहीं, और हमारे लिए कुछ नहीं चाहिए। ये दो बातें मुख्य है, हमारा कुछ नहीं है और हमारे कुछ नहीं चाहिए, बड़ी व्यापक बातें हैं, ये बातें हमारे नहीं है। शरीर सब संसार के लिए है। एक बात और ध्यान देने की है, किसी शरीर में भी हम स्थायी रूप नहीं रहते, ना मानव शरीर में रहते हैं, ना पशु पक्षियों में रहते हैं, ना वृक्षों में रहते हैं, ना जलसुरों में रहते हैं, ना थलसुरों में रहते हैं, ना आकाशसुरों में रहते हैं, ये सब के सब मुसाफिर अपने नहीं रहे, अपने लिए नहीं है। पदार्थ और क्रिया, ये पदार्थ क्रिया संसार के लिए है, क्रिया की सामग्री है, हमारे पास में वस्तु सामग्री है, ये सब उत्पत्ति विनाश वाली है, उत्पत्ति विनाश वाली है, संयोग वियोग होने वाली है, हमारे साथ संयोग होता है वियोग होता है, वो अपनी नहीं होती, जिसका संयोग होता है वियोग होता है वो अपनी कैसे, अपने रास्ते में चल रहे हैं, साथ में कोई आया मिल गया आगे रहता हूँ नहीं वो चला गया उधर, तो साथ हो यार वियोग हो गया, साथ हो यार वियोग हो गया, संग हो यार वियोग हो गया, ये सब चीज वस्तु अपनी नहीं है, नहीं है, नहीं है, ये तो आरंभ में ही माननी चाहिए, आरंभ में ही शीघ्र में ही, ये मिलती है बिजुड़ने वाली चीज अपनी नहीं है, वो अपने लिए नहीं है, ना अपने है ना अपने लिए है, उसे ऊंचा उठना है। संसार में हमारी चीज कुछ नहीं है, हम भगवान के अंश है, भगवान हमारे हैं, हम संसारी नहीं है, हम भगवान के हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमरशी, जीव मात्र ईश्वर अंश है, गीता में ममई वो जीव लोग जीव भूत सनातन जीव भूत जीव बड़ा हुआ है, अंश मेरा है, काश मेरा अंश है, मम ए वंश, हम ए वंश क्यों कहा कि संसार में जो शरीरदारी है वे माता पिता दोनों का अंश है, और ये स्वयं केवल शरीर का ही है, शरीर का शरीर सही नहीं, शरीर का शरीर अंश केवल भगवान का है, ये प्रकृति के साथ नहीं है, प्रकृति स्थानीय कर सती खाजदा बनकर मन शाली इंद्रियाली प्रकृति स्थानीय कर सती। आप तो केवल सही परमात्मा का ही अंश है, शुद्ध परमात्मा का अंश है, हम परमात्मा के हैं। 84 लाख जोड़ी में घूमे तो घूमते रहते हैं, ये सब मुसाफर ही है, ये अपना स्थान नहीं है, शरीर में अपना अपना नहीं मानना, शरीर अपना नहीं है, अपने दिए भी नहीं है, अपने दिए नहीं है। कहते कैसी बात कर रहे हो, पुस्तकों में लिखा है मनुष्य शरीर प्राप्त किया परमात्मा की प्राप्ति करनी चाहिए, तो मनुष्य शरीर से परमात्मा की प्राप्ति होती है। फिर कहते हो पर शरीर अपने लिए नहीं है, दोनों बातें कैसे, अपने लिए नहीं है तो मनुष्य शरीर से परमात्मा की प्राप्ति करो, ये शास्त्रों में बड़ा जोर से कहा है, तो ये झूठा हो गया कि मनुष्य शरीर में जो विवेक शक्ति है उस विवेक शक्ति का नाम है मनुष्य। मनुष्य केवल इसे ऊपर की आकृति का नाम नहीं है, ये दो पैरों से चले काला माता हो रहा मनुष्य मनुष्य बना सा है। देखो मारवाड़ में छोड़ेगा तो छोरा तुम मिनख हो जा रहे, छोरा मिनख हो गया, मैं हो जाऊंगा मैं तो ही मैंने खोज अर्थ क्या हुआ, मानो विवेक जागृत करो, छोरा मैंने खोजा मैंने तो मैंने नहीं है वो, जिसको तो मैंने खोजा मैंने होने के बाद तो मैंने बना नहीं है, मैंने बना विवेक शक्ति से है, विवेक शक्ति है वो विवेक से काम लो, विवेक का सबसे पहले काम यह लोग जन्म से इतना लगा गए, सबका आरंभ में ये है कि स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर काल शरीर ये सब अलग है, ये अपना नहीं है, अपने लिए नहीं है, ऐसे साधना नहीं, ये केवल सेवा के लिए, केवल संसार की सेवा के लिए। अपना क्या है, आप भगवान को अपना मान सकते हैं, अपना कह सकते हैं, अपना मान सकते हैं और अपना प्राप्त कर सकते हैं, ईश्वर के साथ हमारा संबंध है, ईश्वर को प्राप्त करना ये हमारा काम है, संसार में जाना हमारा काम नहीं है, हम संसार से अलग हो सकते हैं, क्योंकि संसार से अलग है, संसार से अलग है, अलग है, ये बात मनुष्य शरीर में ही जागृत होती है, और जब हो जाए तो संतों की भगवान की कृपा से हो जाए, अधिकार नहीं है, देवता भी अधिकार नहीं है, राक्षस भेद भूत भेद पिशाच आदि अधिकार नहीं है, मनुष्य अधिकारी है। इस वास्ते मनुष्य को ये बात सबसे पहले जानना है कि शरीर अब अलग है, शरीर अलग अब अलग है, हम परमात्मा का अंश है, शरीर प्रकृति का अंश है, स्थूल और सूक्ष्म कारण और सब प्रकृति का अंश है, हम परमात्मा का अंश है, इस बात से परमात्मा का अंश इस बात क्षेत्र में हो गए, ये शरीर जड़ है, इस बात संसार का है, शरीर का संसार का भेद नहीं होता, क्षित जल पावा गगन शरीर क्षति जल पावा गगन शरीर पंच रचित ये आदम शरीर, ये पांचों से बना हुआ आदम शरीर है, तो पांचों से बना आदम शरीर है, पांचों से बना हुआ ब्रह्मांड है, अनंत ब्रह्मांड है, कोटि कोटि ब्रह्मांड कहे जाए, सब पांच भूतों का है, मनोशाली शरीर में पृथ्वी को बताता है, वायु को बताता है, वायु लोग में है, तेज लोग में तेज भी बताता है, जल पावक जल का सही जल जुड़ी है, वो जल प्रधान है, तीन प्रधान होता है, पृथ्वी प्रधान भी होते हैं, तेज प्रधान भी होते हैं, जल प्रधान भी होते हैं, अपने पृथ्वी प्रधान तेज जल प्रधान होते हैं, ब्रह्मांड में है अनंत है सृष्टि है, वो भी अग्नि प्रधान होते हैं, अग्नि प्रधान है, अग्नि के कीड़े होते हैं, चालने फिरने वाले कीड़े होते हैं, उनके जट होती है, उनके जट से बनाया हुआ कपड़ा आग में रख दो शुद्ध हो जाएगा, जैसे जल में शुद्ध होता है ऐसे आग में रखने से शुद्ध हो जाता है। वो अग्नि प्रदान है अपने, ऐसे जल की प्रदान है, अग्नि प्रदान है। तेजस तो तेजस प्रदान है और वायु प्रदान है, वायु प्रदान है, वायु वायु और आकाश दो अमूर्त है, पृथ्वी जल तेज ये तीन मूर्त है। मानो ये मूर्त जबान है, वायु का ज्ञान त्वचा से होता है अथवा कपड़े के विषय से होता है, पृथ्वी के निर्णय से होता है। वायु इंद्रियों का विषय नहीं है, आकाश भी इंद्रियों का विषय नहीं है, आकाश वायु अभूत है, ये तीन भूत मूर्त है। शरीर धारी मात्र है, वह शरीर अपना नहीं है, पांच भूतों का है, अपने लिए नहीं है। शरीर के द्वारा भजन करो, भजन करो, सेवा करो, वो निष्काम भाव से, निष्काम भाव से सेवा करो, उसका फल अपने को मिलेगा। शरीर निष्काम भाव से सेवा करो तो उसका फल अपने को होगा। तो सेवा कर सकते हैं, भगवान को अपना मान सकते हैं, अपने को शरीर से अलग मान सकते हैं, अपने द्वारा सेवा कर सकते हैं। सेवा करने में शरीर और पांच भूत सीधा सेवा देता है। सेवा का दो बात होते हैं, एक शरीर से कटकर सेवा होती है, एक वस्तु देकर के सेवा होती है। तो वस्तुओं के द्वारा शरीर के द्वारा सेवा होती है दो तरह की, एक कट करके परिश्रम करके सेवा करना, एक अपनी वस्तु देना, भोजन देना, वस्त्र देना, जल दिलाना, आराम देना, मकान में देना, सेवा है। और खट करके परिश्रम करना, जल स्नान करना, भोजन कराना, भोजन परोसना, कपड़ा उड़ा देना, ये शरीर से क्रिया द्वारा सेवा है, पदार्थों द्वारा। क्रिया और पदार्थ ये दूसरों के लिए ही थे पहले से, आरंभ से ही ये जल विभाग है केवल सेवा के लिए, अपने लिए नहीं है। इन्हें संयम करो, ये संयम करना काम है। तो संयम करना शरीर की सेवा, सूर्य की शरीर की सेवा शुद्ध रखना, सूर्य शरीर की सेवा उनको भी निर्मल बनाना, शुद्ध बनाना, पाप रहित होना, इधर चिंतन में भी खराब चिंतन नहीं करना, चिंतन में बैर इच्छा द्वेष, इच्छा द्वेष होते न दंडमो भारत सब होता है, समोह सगे आदि परंतु इच्छा द्वेष कम से कम, कम से कम बैर विरोध तो छोड़ दे, नियत तो होनी चाहिए, नियत नियत हमारा विचार के नियत है कि हम शुद्ध बने। अभी तक सत्संग करने वालों की नियत भी शुद्ध नहीं हुई है, बहुत भागी का नियत शुद्ध होनी चाहिए, अब पापों को दूर करें। स्वभाव को शुद्ध बनावे, निर्मल बनावे, स्वभाव साथ चलेगा। जन्म मरण में जाते आते समय स्वभाव साथ में रहता है, स्वभाव अच्छा हो तो अच्छा स्वभाव होगा, आदत होगी पूरी आदत होगी वो साथ जाएगी। इस वास्ते आदत को सुधारो। ये बात सुनने पर भी ध्यान नहीं देते लोग, अपना आदत सुधारने में ईर्ष्या है, द्वेष है, क्रोध है, काम है, लोभ है, मोह है, मद है, मत्सर है, ईर्ष्या है, द्वेष है, ये सब असुर संपत्ति, ये असुरों को असुरों को जन्म देने वाली असुर संपत्ति है। दया क्षमा उदारता सत्य अक्रोध आदि ये देवी संपत्ति, देवी संपत्ति मोक्ष आय निबंधा आसुरी निबंधा या सुनी बता वो बांधने वाली है। इस बात से आर्ष मत का त्याग करो। काम और क्रोध लोग मुख्य त्रिवदम नरक से तो द्वारा द्वार काम और क्रोध चलो दसवा रामायण में काम क्रोध अनु लोभ मन विज्ञान धाम करोभ ये प्रबल कल है। काम क्रोध लोभ ये प्रबल कल है। काम क्रोध लोग को जीतना चाहिए। इनके वशीभूत इन दस्याते राग द्वेष विवर्जित हो तो न वश मांगते इनके वशीभूत मत हो। काम के वशीभूत मत हो। क्रोध के वशीभूत मत हो। लोभ के वशीभूत मत हो। या काम क्रोध दो बताया वह काम क्रोध लोभ बताया छोड़ना चाहे मैं अंत में काम क्रोध खास संपूर्ण तो ये वशीभूत मत हो। क्रोध आता है तो आदमी काम के वशीभूत हो जाता है। काम के वशीभूत है क्रोध के वशीभूत हो जाए लोभ के वशीभूत हो जाए झूठ कपट आदि की तरह आता है। लोभ के वशीभूत हो गए काम क्रोध लोभ मोह मदर वत्सर छह लगा विश्व विपद में आग। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर मोह मद मत्सर मत्सर नाम ईर्ष्या आपस में इनको दूर करो ना चाहो। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर छबेरिये सर्जी पूछ सौ नदी लगा विश्व विपद में आग। विश्व विपद है जंगल है ये इसमें आग लगा दी है। इनके वश में होने से बहुत खराब काम होता है। क्रोध में ऊंधी बात सुन दीती है दूसरा दुख देने में सुख होता है। दूसरे कष्ट देने में सुख होता है। दूर बैठे दूसरे सुख दुख हो गया ठीक हुआ राजी होता है। राजी होना तो पाप के भागी होते हो। किसी के दुख को देकर राजी होना पाप का भागी होना पाप का दंड मिले राजी होते हैं। तू मुफ्त में एक पद आता है कौन अपना कौन पाप में किए मैंने और ले गए भूल सो लिए उतारे ये उतार लिए दूसरा दुख दिया राजी हो गया ठीक है तो क्यों उधर पाप लो दूसरे को दुख दे राजी हुए दंड दिया राजी हो गए। राजी हो गए हिस्सेदार हो गए पाप के हिस्सेदार हो गए। पाप के हिस्सेदार हो गए ऐसा से किसी का दुख राजी होना। एक बात याद आ गई हम गोरखपुर में बैठे थे सत्संग हो रहा था उसमें कहा जिन्ना मर गया। जिन्ना मर गया तो लोग ठीक हुआ है शर्जी बोले कभी किसी की मौत पर राजी नहीं होना क्योंकि मौत किसी को अच्छी नहीं लगती। इस वजह से किसी के मरने पर राजी कभी नहीं होना। राजी होना है मौत में शरीक होने उसे मृत्यु में हिस्सेदार बनना है। किसी की मौत में राजी नहीं होना। तो पंडित बैठे थे उनके देवता पुष्प बरसाते धुंध भी बजाते अशोक को मरने गए तो शेर जी बोले देवता थे महात्मा संत थे क्या भाई देवता थे संत थोड़े थे संतों का लक्षण नहीं है। राजी होते देवता हो जाओगे बस उनसे जाने दूसरे की मौत पर दूसरे नुकसान पर राजी नहीं होना। राजी होना है पाप का भागी होना है। मरने पर कभी राजी नहीं होना। शर्जी कहिया सत्संग में सत्संग बात चले जिन्ना मर गया बहुत ठीक हुआ राजी नहीं होना। मौत किसी को अच्छी नहीं लगती इस बात से किसी की वजह से राजी नहीं फूल देव तो बोल जाते कोई महात्मा राजी होता है जो साधन करना चाहे, जो आपने कल्याण चाहे, उसको कभी भी किसी की बात में राजी नहीं होना चाहिए। सर्वे भवन दुसु बिना, सर्वे संत निरामया, सर्वे भद्राणी पैसा दो, माँ कैसे दुख में कभी किसी को दुख न हो, तो किसी के दुख में राजी होना है वो पापी होना है। पापी दुख में राजी होना है तो दुख देने में सेवा बनना है, पापी बनना है। इस वास्ते कभी किसी के नुकसान में राजी नहीं होना चाहिए, पसंद नहीं होना चाहिए। पाप लगता है, पाप नुकसान में राजी होने से उसे पाप के भागी अपने बनना बनता है। कर्तन कार्य अनुमोदित हिंसा होती है, कैसे तरह हिंसा है, इस वास्ते हिंसा नहीं करनी चाहिए। हिंसा नहीं करना, हिंसा बनो तो काम है बनो, किसी भी तनी को देख राजी हो, भगवान के भक्त को देख करके, देवी संपत्ति देख करके प्रसन्न होना चाहिए। क्या अच्छी बात है, इतने काम क्रोध से ऊंचे उठ गए, बड़ी अच्छी बात है। काम क्रोध लोभ से ऊंचे उठ गए, उनको देख कर राजी हो, प्रसन्न करो। साधक के लिए ये बात है, काम क्रोध लोभ तीर्थों में हो जाए, ए तेज विमुक्त कौन थे तमो द्वारे आदि आत्मन से, इनसे रहे तो आचरण करता तब मुक्ति हो। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।